بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Ibadet je Allahu tebareke ve teala kojima smo zaduženi, za koje je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala obećao veliku nagradu onima koji ih izvršavaju, a samim tim mi izvršavamo svoju obavezu i dužnost u životu na ovome svijetu, a to je ibadet, pokornost uzvišenom gospodaru tebareke ve teala. Ibadeti bivaju u ljudskom srcu i riječima i ljudskim djelima. Allahuma tebareke ve teala jednoća, to jeste ispoljavanje, izražavanje tih ibadeta, njihovo činjenje, samo Allahu tebareke ve teala, što je u stvari praktični dio teuhida, Allahove tebareke ve teala jednoće, biva i u ljudskom srcu u tim ibadetima i biva u ljudskim riječima i ljudskim djelima. Kao što širk može biti u ibadetima koji se čine u ljudskom srcu, riječima i djelima. Nešto o tome je bilo već govora, što je vezano za ibadete u ljudskom srcu. Ovom prilikom govorimo o ibadetima vezanim za ljudske riječi. To jeste za ibadete vezane za jezik. Ono što čovjek obavlja i izvršava svojim jezikom. Na prvom mjestu je najveći ibadet koji čovjek čini svojim jezikom, a to je dova koju upućuje samo Allahu tebareke ve teala i nikome drugome. Radilo se o bliskom Allahu meleku ili odabranom od Allaha poslaniku ili o dobrom čovjeku ili bilo kome drugome, dova se nikome ne upućuje, ni od koga se dovom ne traži osim samo od Allaha tebareke ve ta'ala. Mušrici su upravo bili mušricima po tome što su dovu upućivali nekom drugom mimo Allahu tebareke ve ta'ala. Prvi širk koji se pojavio među ljudima upravo je bio u tom pogledu. To jeste, 10 generacija nakon Adema alejhi selam bio je čisti teuhid, ibadet Allahu tebareke ve ta'ala, dok se među ljudima nisu pojavili i po ibadetu bili poznati ljudi, njih petorica, koji su bili primjerom drugima u pokornosti i ibadetu Allahu tebareke ve ta'ala. Petorica dobrih Allahovih robova, koje su ljudi volili i priznavali, do njih držali. Pa kada su ovi preselili na ahiret, ljudi su isklesali njihove likove da bi se podsjećali na njih i njihov ibadet. I tako je i ta generacija prošla, dok nije došla sljedeća, koji su sebi rekli po šeitanovom nagovoru i došaptavanju, ovi naši preci nisu isklesali ove kipove i likove ovih pobožnih ljudi ni zbog čega drugoga osim da bi ih molili i da bi im ibadet činili. I tako je počeo prvi širk i tako je došao prvi poslanik nakon Adema alejhiselam, vjerovjesnika Nuh alejhiselam, koji poziva ljude u čisti tevhid, ibadet Allahu tebareke ve ta'ala i nikome drugome. Dova, to je ibadet. Allahu poslanik za Allahu alaihi wa sallam u svome hadisu kojeg bilježi imam Ahmed u svome musnedu sa lancem prenosilaca od Nu'man ibn Bešira radijallahu anhu, kaže alaihi salatu wa sallam, et dua huwa l'ibadet. Dova, to je ibadet. I zaista vidimo da se u dovi objedinjavaju svi vidovi ibadeta, kako onoga srčanog, da si vezan za svoga gospodara Allaha tebareke ve ta'ala, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš, da njega najviše voliš i od njega se najviše bojiš i tako dalje. Tako i ovi ibadeti ljudskim jezikom, tako i ibadeti u praktičnom dijelu kojeg vidimo među ljudima. Zatim je proučio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kuranski ajet: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." I gospodar vaš kaže: "Molite me, ja ću vam se odazvati. Dovu mi činite, dove mi upućujte, ja ću vam se odazvati." Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, zaista oni koji se ohole i neće ibadet da mi čini, to jeste u ovome slučaju neće dovu Allahu da upućuju, naziva ovdje dovu u ovome ajetu ibadetu, se jedhulune džehenneme dahilin, takvi će u džehennem podiženi uči. I mi upravo vidimo kod ehli kitabija, poštovani džemati, da su pali upravo na ovome najvećem grijehu. Najveći grije, to je širk Allahu tebareke ve ta'ala. Ništa se sa njim od drugih grija, zinaluka, nemorala, kamata, ubistva, prevare, lopovluka i krađe i kriminala i droge i ostaloga, sve kad bi došlo na jednu stranu, a na drugu stranu širk, širk je kao grijeh veći i teži kod Allaha tebareke ve ta'ala od svih drugih grija. Pa ćemo vidjeti kod ehli kitabija upravo ono što im je najveće zabranjeno i što je najteži grijeh, to to jeste neoprostivi grijeh onome ko dođe za njim na sudnji dan, a ne pokaje se od njega na dunjalu i ne ostavi ga. Upravo su to uzeli da radi. Pa se mole melekima, ko što kažu svetom Gabrielu, svetom Mikailu, hoće da kažu Mikailu i tako da, Mihajlu, Mikailu i tako dalje. Pa ćemo ih vidjeti da se mole poslanicima Isusa prizivaju i sale i selam i drugi Allahove te bareke ve taala poslanike i obraćaju im se u dovama. Pa ćemo ih vidjeti da se mole svojim dobrim ljudima, ako su, ako su dobri, Allah te bareke ve taala najbolje zna. Pa ćemo vidjeti da se mole ovome i onome svijetu i svaki dan su posvetili nekom od svojih neuzubila svetaca, da im se toga dana mole i da im oni uslišaju njihove molitve. Dakle, učinili su najveći grijeh. U vremenu straha, nedaća, obraćaju se šejtanima, džinima koji im se odazivaju u raznim prilikama iskorištavajući njihovo neznanje. I na taj način ovi širk čine Allahu tebareke ve ta'ala. I ti džini im se prikazuju i još više im strah njihov povećavaju. Kod našeg muslimanskog svijeta i naroda primijetit ćemo da u neznanju, kad ih kakva muka i teškoća pogodi, idu onima koji im zapisuju zapise koje utrohu savijaju da bi bili što tajanstveniji i Allah sam i zna šta to sve treba i hoće da znači i onda unutra pišu razne znakove imena šeitana i džina prizivajući ih i širk na taj način čineći Allahu tebareke ve taala u dovama, a ovi im to debelo plate i nadoknade u novcu. Pa se na taj način vjera iskorištava. Mi ćemo primijetiti, poštovani džemate, isto tako, da je ova vjera došla sa zaštitom teohida, pa je zabranila izgradnju kaburova da se dižu više od jednog pedlja, a kamoli turbeta i onoga što vidimo među svijetom, jer sve to način i put koji ljudima olakšava da učini širk Allahu tebareke ve ta'ala, da treba, to bismo mi radili i bili prvi u tome i najpreći, doćim kad ne treba, to je dužnost ostaviti. I sve druge vidove i načine gdje ljudi preko živih ili mrtvih koje smatraju Allahu bliskim ljudima, evlijama, Bogu ugodnicima, gdje gledaju i dove im upućuju, misleći da im ovi mogu korist kakvu pribaviti ili štetu od njih odagnati. Osnova dove na kojoj ona počiva jeste da se dova upućuje onome ko ti može koristiti i onome ko ti može štetu nanijeti i to pravu korist i pravu štetu. Dakle, to je Allah tebareke ve taala jedan jedini. I drugo, da se dova upućuje onome koji te čuje. Em men yujibul muttarra idha da'a. Ko je taj koji se odaziva nevoljniku koji ga moli. Wa yakshifu su. I onaj koji otklanja svaku nedaću, to je Allah tebareke ve taala, u mjestu gdje te niko od ljudi i Allahovih stvorenja ne može vidjeti ni čuti, samo Allah tebareke ve taala te čuje. Ko je čuo Yunusa alejhiselam kada je bio u tminama morskim, u tminama utrobe ribe, to je Allah tebareke ve taala. Ko je čuo Ibrahima alejhiselam koji je rekao hasbi Allah, Allah mi je dovoljan u trenutku kada je bio izbačen kada je letio prema vatri koja mu je pripremljena da bude spaljen i tako dalje i tako dalje. Allah te bareke ve taala, i to je jedan od velikih i najvećih vidova ibadeta Allahu te bareke ve taala, njemu obraćanje. I zato ovaj namaz koji mi svakodnevno izvršavamo i obavljamo nazvan je es-sala, a es-salatu u arapskom jeziku znači dova. I namaz je sav dova, i ti si najbliži Allahu tebareke ve taala kad si na namazu, i to kad si na seđdi, tad mu dove što miše čini. A suština namaza je Fatiha, a suština Fatihe je Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, samo tebi ibadet činimo Allahu, i samo od tebe pomoć tražimo, ihdinas siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. Pa je suština namaza samo u stvari dova Allahu tebareke ve taala koja se samo njemu upućuje. Upućivati dovu bilo kome mimo Allahu tebareke ve taala jeste širk, najveći grijeh. Allah uzvišeni kaže: "Wa men edallu", ko je na većoj zabludi, "mimmen yed'u min dunillahi", od onih koji se mole drugima mimo Allahu. "Men la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah", onima koji im se neće odazvati do kıyametskog dana. "Wa hum 'an du'a'ihim ghafilun", koji uopšte ne znaju za njihovu dovu. Oni koji se obraćaju mrtvima, bili oni evlije, bili poslanici ili bilo ko drugi od Allahovih stvorenja. "وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً", a kada budu ljudi proživljeni, ovi će im biti otvorenim neprijateljima. "وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ", i nijeka će ibadet taj koji su im ovi činili. To jeste, mi nemamo ništa sa tim ibadetom, odreći će ga se. Ako druga ideologija, drugo ubjeđenje kod nas bude preče od islamskog izvornog, onda smo nastradali. Ako nam pare budu preče, onda ćemo držati do tih turbeta, držat ćemo do tih kaburova koje neznalice obilaze, da bi tu novac ubacili, da bi tu dovu uputili i tako dalje. Dakle, ako je materialistička ideologija ubjeđenje kod nas, onda nećemo gledati na vjeru, ili ćemo gledati na vjeru kroz profit, kroz dobit, kroz materijalne interese, ne misleći na to što će biti na ahiretu, čega se itekako moramo čuvati. Zatim, oni koji imaju loše mišljenje o Allahu tebareke ve taala, posrednike traže do Allaha. A Allahu ne treba posrednik. Ovi kažu: kako ti možeš ući predsjedniku ili direktoru ili nekome drugome, a da ne prođeš pored sekretara i tako dalje. A kako ćeš onda tek Allahu? Ne može to tako. Kako ćeš ti direktno Allahu se obraćati? Ne uzubila. Pa porede Allaha sa njegovim stvorenjima. Pa kažu: ti treba da se obraćaš preko šejha, preko evlije, preko poslanika, preko meleka i tako dalje i tako dalje, što im je šeitan svakako donio kao zlu misao neispravnu, koja čini čovjeka koji to radi da radi najveći grijeh, širka Allahu tebareke ve taala. Pa prvi mušici su to radili upravo. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, govorili su to: ne činimo mi ibadet njima ništa osim samo da nas približe što više Allahu. Dakle, da budu nam posrednici do Allaha. Pa su tako širk učinili Allahu tebareke ve taala, a njemu uzvišenom ne treba posrednik. On uzvišeni sve čuje, sve zna i sve vidi, i ništa mu tebareke ve taala nije sakriveno od ljudskih djela. Uzvišeni Allah kaže: za one koji traže posrednike, pa bili oni dobri ljudi, ako nisu dobri, onda pogotovo, Kaže uzvišeni ulaike allazina yad'una, oni koje oni mole, kojima se u dovama obraćaju. Yabtaghuna ilayhi alwasilata, oni sami, ti kojima se oni obraćaju, oni sami traže put Allahu, to jeste da mu se približe. Oni sami su muhtači, potrebni. Pa kako ćete vi preko njih zatražiti? Ejuhum akrebu, koji će biti Allahu bliski, bliži. Jerđuna rahmetehu wa jahafuna adabe. Oni sami kojima se vi molite, oni se nadaju Allahovoj milosti i boje se njegovog azaba, njegove kazne. Inna adabe rabbike kane mahdura, a azaba gospodara tvoga treba svako da se boji. Dakle, obraćanje samo Allahu tebareke ve taala, i to je najveća snaga jednog mu'mina. Jer ako ti Allah uzvišeni ne pomogne, ko je taj koji ti može pomoći? I ako te Allah tebareke ve taala napusti svojom pomoću, ko je taj koji može uz tebe stati? Niko drugi. Zatim šefaat, zauzimanje kod Allaha tebareke ve taala. Šefaat je istina. To je stvarnost. I to je počast koju Allah uzvišeni daje svojim odabranim i pokornim robovima. Ali šefaatom vlada i upravlja samo Allah i niko drugi, ko što kaže uzvišeni kul lillahi šefaatu jamia. Reci, sam šefaat Allahu pripada. To jeste, on ga daje kome hoće. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. Zatim, oni kojima se oni obraćaju mimo Allaha, oni nemaju nikakve vlasti u šefaatu, u zagovorništvu kod Allaha tebareke ve teala. إِلَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Moći će šefaat činiti samo oni koji svjedoče istinu, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, znajući tu istinu, svjesni te istine. Oni će moći zagovarati kod Allaha tebareke ve teala. Ali, je li to zagovaranje neprikosnoveno kome hoće, kako hoće? Ne. Allah uzvišeni kaže, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, koliko je samo, to jeste veliki broj, meleka na nebesima, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, čije zagovorništvo, šefaat, ništa ne koristi. Meleki, Allahova najodabranija stvorenja, kao što su Allahovi poslanici odabrani među ljudima, ništa ne koristi njihov šefaat. Illa, osim samo onome, limen ezine lehur rahman, osim onome kome dozvoli Allah da se šefaat čini. Wa radiya lahu qawla, i bude zadovoljen njegovim govorom. To jeste tim da se za njega zagovara i taj za koga se zagovara. Dakle, tražiti zagovorništvo u dovi od Allahovog poslanika ili meleka ili dobrih ljudi je u stvari upućivanje dove njima. A to je najveći grih. Šefaat se traži od Allaha tebareke ve teala. To jeste riječima Allah uzvišeni, daj i dozvoli da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude naš šefaatče. To je ta dova. A ne Allahu poslaniče, čini mi šefaat, jer on te ne može ni čut na dunjaluku, jer je preselio na ahiret. I drugo, dova se upućuje samo Allahu tebareke ve teala, i to je posebnost. Zatim, traženje zaštite. U džahilijetu ljudi, kada bi došli na neko mjesto, tražili bi zaštitu od džina koji su se bojali, od kojih su strahovali. Pa kada bi neko došao na neko pusto mjesto, govorio bi e'udhu bi sejjedi hadel wadi, tražim zaštitu od prvaka ove doline, misleći na džine, da prvak među džinima ga zaštiti od svake neugodnosti. Dočin, to je još više povećalo njihov strah, a više povećalo oholost kod džina, koji su ih još više prepadali. U današnjem slučaju, ako neko ode neznalici, da ga zaštiti od kakve nedaće koja ga je zadesila, ovaj mu kaže uzmi i za koji pijetla u akšamski vakat na tome mjestu govoreći te i te riječi. Da ne spominje Allah te bareke ve teala, nego da prinese žrtvu džinu nekome. Da spominje riječi nekoga džina. Čime čini širk Allahu te bareke ve teala. Ili mu piše u zapisima razne istiaze koje nemaju osnove u ovome šerijatu, što je veliki musibet. I danas, nažalost, čak ćemo vidjeti da se među masama širi na televizijskim programima kako gatari i gatare rade i govore kad s druge strane se ne čuje, a mi smo svi odgovorni za to, riječ onih čija riječ treba da se čuje među ljudima, onda će oni, čija riječ ne treba da se čuje, čuti se nažalost. Allah te bareke ve taala kaže وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. I neki ljudi su tražili zaštitu, utočište kod muških džina, pa su im ovi povećali obijest njihov, obijest tim džina, tako da su ih oni još više zavodili. Nama je propisano, kako se spominje u Sahih Muslimu, kada dođemo na neko mjesto da proučimo dovu koja glasi e'udhu bi kelimati Allahi tamati min šerri ma halak, tražim zaštitu i utočište Allahovim savršenim imenima od svega zla kojeg je stvorio, od svakog zla koje je stvorio. Što znači da se ovim riječima obraćaš Allahu te bareke ve teala njegovim svojstvom, a to je svojstvo njegovog govora, da te zaštiti od svakoga zla. Onaj koji prouči ovu dovu, došavši u neko mjesto, ima garanciju da mu se nikakvo zlo na tome mjestu neće desiti. Dova je e'udhu bi kelimati Allahi tamati min šerri ma halak. A bilježi je imam Muslim. Od toga i kul huvallahu kul euzu birabbil falak kul euzu birabbin nas. Zatim istighase, što znači tražiti spas samo od Allaha tebareke ve teala, kao što je bio primjer ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru. Iz testaghithuna rabbakum, kada ste tražili spas, pomoć od svoga gospodara. Njih 300 naspram 1000 vojnika neprijateljskih. Nedovoljno pripremljeni vojno u smislu naoružanja nasuprot neprijatelja koji je puno više obezbijeđen i obskrbljen. Allahu tebareke ve taala su se obratili. Nisu rekli da nam dođu Ujedinjene nacije da nam pomognu, ili da nam dođu ovi ili oni, nego Allah te bareke ve teala. I tu je ponos jednog mumina. I pomogao im je feste džabele, pa vam se obrazo. Zatim istiane, tražiti aun, to jeste pomoć, da ti Allah dadne snagu, jer ti nisi u stanju činiti ništa osim sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći. I to Kur'an kaže iyyake na'budu ve iyyake nasta'in. Samo tebi Allahu ibadet činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Što znači u tome ibadetu koji činiš. Traži pomoć da ti Allah uzvišeni pomogne. Wa inna laka biratun illa alal khashi'in. I namaz, za namaz se kaže on je težak osim bogobojasnima. Njima je olakšan, njima je uljepšan, njima je drag taj namaz i svi ostali ibadet. Ovo su samo neki od ibadeta koje čovjek čini svojim jezikom, ali su i itekako vezani i za naše srce i za naša djela. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji istinski ibadete Allah tebareke ve teala i samo njemu čine, koji su mu istinski predani i koji su u njegovom tebareke ve teala zadovoljstva. Kul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد وصلكم وكذيبان يعني napomenut ćemo samo još nekoliko pored mnogobrojnih vidova ibadeta u ljudskim riječima. Između ostalog to je zikrullah, spominjanje Allaha tebareke ve teala. Što više da ga spominjemo. U hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim kaže Allah tebareke ve teala, to je hadisi kunci koji prenosi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem od Allaha tebareke ve teala. Wa in zekar fa in zekarani fi nafsihi, pa kad me spomene u sebi, to jeste kad me se sjeti u srcu. Zekertuhu fi nafsi, Allah uzvišeni kaže. Ja toga svoga roba se sjetim u sebi. Wa in zekarani fi mala'in, a kad me spomene među svijetom, zekertuhu fi mala'in khairin min, ja ga spomenem među društvom koje je bolje od toga društva u kojem je on mene spomenuo. Dakle, među melekima bliskim Allahu tebareke ve teala, spominjanje Allah tebareke ve teala, i to uz napomenu samo onako kako je propisano, ništa ni dodat, ništa ni oduzet. Jer zašto će nam onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako ga nećemo slijediti? Ako nećemo ga uzeti za svoga imama, za svoga predvodnika i na dunjalku i na ahiretu? Ako mu nećemo vjerovati, ako nećemo raditi ono što je on radio i čuvati se svega onoga čega se on čuvao? Allah uzvišeni kaže: "Vele zikrullahi ekber." A spominjanje Allaha tebareke ve teala, to je ono najveći. Dakle, to što vi spominjete Allaha, to je veliko, ali to što vas Allah spominje, to je neuporedivo veće od vašeg spominjanja Allaha tebareke ve teala. Ti da zavoliš Allaha tebareke ve teala, to je veliko, ali da tebe Allah zavoli, to je neuporedivo veće. I tome čovjek treba da nastoji. Vole zikrullahi ekbar. Fed kurum je kurkum, kaže Allah tebareke ve teala. Spominjite me, ja ću vas spomenuti. Ideš od kuće do čaršije, od čaršije na posao, u školu. Šta ti smeta? Imaš nikakve zapreke da učiniš na tome putu? Estagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah. Da ibadet Allahu tebareke ve teala činiš u svim mjestima i svim situacijama gdje možeš i gdje ti je propisano i dozvoljeno. Zatim, tespih. Tespih u smislu i značenju veličanja Allaha tebareke ve teala. Tu sebihu lehu semavatu seba. Veličaju ga, tespih mu čine sedam nebesa. Wal ardu i zemlja. وَمَنْ فِيهِنْ i oni koji su na njima. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ i sve njega slavi hvalom njegovom. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُ ali vi ne razumijete taj njihov tesbih, to njihovo slavljenje i veličanje Allaha tebareke ve teala. Onaj najveći nevjernik, on mora se pokoriti Allahovim zakonima. Hajde nek proba da izađe iz njih. Dakle, mora biti u toj pokornosti, htio ili ne htio. Pitanje je, je li to dobrovoljno ili prisilom, hoće li biti za to nagrađen ili će biti kažnjen za svoju nepokornost. Allahu te bareke ve teala. Zatim, od vidova ibadeta jezikom jeste učenje Kur'ana. Allah uzvišeni kaže وَمَا تَكُنُوا فِي شَعْنِ وَمَا تَكُنُوا مِنُوا الْقُرْآنِ. U kakvoj god situaciji budeš, šta god budeš činio. I kada budeš učio Kur'an, وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, i koje god djelovi budete činili, إِلَّا كُنُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا, mi smo svjedoci toga, إِلْتُفِيدُونَ فِي. Dok god vi to činite, u času dok to radite, Allahu to nije sakriveno. Zatim od ibadeta jezikom jeste naređivanje dobra i odvraća od zla. Mumini su time opisani. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Vjernici i vjernice, prijatelji su istinski, srčani, pravi, jedni drugima. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Naređuju dobro i odvraćaju od zla. Nisi mu prijatelj ako mu se uvijek smiješ, nego si mu prijatelj ako mu istinu kažeš. I ako mu kažeš ovo valja, ovo ne valja, ovo čini, a to nemoj činiti. A mnogi ljudi su danas naučeni upravo licemjerstvu, da se lijepo pred njim govori, a najgore je njemu iza leđa i tako dalje i tako dalje. A time se samo zlo što više širi i jača među ljudima. Od ibadeta jezikom Allahu tebareke ve teala jeste da čovjek teubu čini Allahu tebareke ve teala. Teube istighfar. A sejedul istighfar, prvak svih istighfara jeste Allahumma ente rabbi, la ilaha illa ente khalaqtani, wa ana abduke, wa ana ala ahdike, wa wa'dike mestatak, e'udhu bike min sharri ma sanat, ebu'u leke bi ni'metike alaye, wa ebu'u bi zembi, faghfir li fe innehu la yaghfiru dhunuba illa ente. Ovaj istighfar, najveći istighfar, ko prouči u toku dana ili u toku noći pa preseli, to je džennetlija. Ako ima osnove islama, svakako. Jer da šeitan ovo prouči, ne bi mu ništa koristio i valjao. Jer nema osnovu pokornosti Allahu tebareke ve teala. I zato nemoj leći i nemoj ustat, a da ovaj sejdul istighfar ne proučiš, jer ne znaš kad će ti doći tvoj eđel, pa da toga dana ili te noći prouči, da toga uči stalno. Da jeziku, da izgovaraš te obi istighfar, tražiš oprost od Allaha tebareke ve teala, to je povezala sa srcem, to jeste kajanjem, i odlučnošću u dijelima da više ne radiš te grije i da ti je žao što si učinio. I to ne samo tražiš oprost od jednog pojedinačnog grija, nego za sve grije tražiš. Allah i zna najbolje. Od ibadeta u ljudskim dijelima jeste da pozivaš Allahu tebareke ve teala. Mi vidimo koliko ljudi danas rade, hiljade i hiljade, troše danas i milione da bi pozivali u ovu partiju i onu stranku. Da bi pozivali u ovoga lidera i u onoga tamo poznatog nekoga. Allah te bareke ve teala nas uči osnovnom principu. Ilejhi ed'u, Allahu ja samo pozivam. Ne pozivamo mi ličnostima, nego Allahu tebareke ve teala. I Allahu poslanik. On je resul, on je poslanik. Nije on cilj, nego Allah tebareke ve teala. A njega volimo prema ljubavi, prema Allahu tebareke ve teala. I poštujemo, i cijenimo, i njegov sunnet slijedimo i tako dalje. Dakle, pozivanje Allahu tebareke ve teala, ilaihi ed'u, Allahu, njemu, ne nekome drugome. Ne bilo kome drugome. Ed'u, ja pozivam. Često se desi da određena organizacija, određena ličnost ili ideja postane cilj za sebe. Nikako. Sve drugo može biti sredstvo. A cilj je Allah te bareke ve teala, ibadet njemu i pokornost njemu uzvišenom. I prema tome cilju i prema našem nijetu Allah uzvišeni će nam pomoći. A kako god se mi ljudima prikazivali, ako ne bude taj cilj istinski, i ako ne bude nijet ispravan, i djela ako ne budu kako treba, neće biti ni onoga što želimo i tražimo. Od uspjeha i od nagrade kod Allah tabaraka wa ta'ala. Kul hadihi sabili ed'u ila Allah. Reci, ovo je moj put, pozivam kome? Allahu tabaraka wa ta'ala. I od toga je sva ova vjera i njeni propisi i život naš i pokornost i sve ostalo. Ovome se dosta može govoriti i treba govoriti. I nemoj da nam je teško nekada se u ovome govoru učini nekima da je dugo, ali dugo je i dugo, puno više vremena prošlo kako se ovome nije govorilo. Generacije nam odoše, ukopavamo iz dana u dan jedni druge dok i mi ne dođemo na red. Pa zar ovo nije najpriče da se ovome govori, da se na ovo podsjećamo kako bismo po ovome i radili i stekli Allaho te bareke o teala zadovoljstvo. Još puno ima vidova i bade tako je čovjek čini svojim jezikom, dakle sve što Allah te bareke o teala voli da čovjek govori i to čovjek govori ima Allah te bareke ve taala, to ti je ibadet Allahu te bareke ve taala, i to čini i to nastoj, počevši od svakodnevnog selama koji nazivamo jedni drugima pa do svakodnevnog govora, to jeste neka je tvoj svakodnevni govor u ibadetu Allahu te bareke ve taala. Nemoj psovati, nemoj ružne riječi govoriti, nemoj gibetiti, nemoj prenositi tuđe riječi, nemoj činiti harame svojim jezikom, jer jezik je i govor je blagodat od Allaha tabaraka wa ta'ala, pa zar ćeš na tu blagodat uzvraćati griješenjem i nepokornošću, neka su tvoje riječi u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. Poučavaj druge svakome hajru, naređuj dobro i odvraćaj od zla, održavaj rodbinske veze, lijepe riječi ljudima, govori i tako dalje. Allah tebareke ve teala, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan, Allah naređuje pravdu i dobročinstvo, wa ita idil kurva i udjeljivanje bližnjima, wa jenha anil fahša i wal munkeri wal bagi, i zabranjuje nemoral, nevaljalštinu i nasrtaj na druge, ja'idhukum la'allakum tadhakkarun, poučava vas kako biste pouku prihvatili. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od iskrenih njegovih robova sa kojima je on tebareke ve taala zadovoljan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمه الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.